zakresiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 maja, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś na szczepienie mogą rejestrować się osoby urodzone w latach 2000, 2001, 2 i 3. Prezydent Francji otworzył konferencję poświęconą przyszłości Europy. Ostatnia część wydarzeń, które odbywają się dziś w ramach pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz spodziewa się, że niebawem wszyscy producenci szczepionek będą je wytwarzać także dla dzieci i młodzieży. Z pierwszych badań klinicznych wynika, że szczepionki firmy Moderna mają 96% skuteczności wśród osób w wieku od 12 do 17 lat. Nie zaobserwowano też poważnych skutków ubocznych. Marek Posobkiewicz mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia, że wcześniej nie mówiono o szczepieniach młodych, bo nie było jeszcze badań klinicznych tej grupy. Myślę, że te wszystkie szczepionki będą skuteczne w przypadku i dzieci, i młodzieży. Z tego względu nie było preparatów dopuszczonych dla dzieci i młodzieży, ponieważ w tej fazie badań zdążono przebadać te szczepionki tylko na grupie chętnych dorosłych. I nikt nie mówił, że szczepionka jest niebezpieczna dla dzieci bądź młodzieży. Od dziś na szczepienie przeciw COVID-19 mogą rejestrować się osoby urodzone w latach 2000, 2001, 2 i 3. Edukacja, zdrowie oraz wartości, prawa i sprawiedliwość to główne tematy debaty online Młody Głos Europy, która odbyła się w ramach konferencji w sprawie przyszłości Europy. Debatę zorganizowało przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Podczas rozmów młodzi ludzie przedstawili efekty dyskusji i wirtualnych warsztatów, swoje postulaty i pomysły na zmiany w Unii Europejskiej. Uczestnicy debaty zwrócili uwagę na to, że konieczne są zmiany w edukacji, która ich zdaniem jest niedopasowana do realiów i wymagań XXI wieku. Jak mają być zadowoleni z edukacji, jeżeli uczy się ich rzeczy, które ich nie użyją nigdy w życiu, a nie przygotowujemy ich do rzeczywistości? Jak uczniowie mają być gotowi na przyszłość, jeżeli tkwimy w przeszłości? Brakuje praktycznego przygotowania do życia poza szkołą. Zauważymy tylko uczniów bojących się wystąpić publicznie, traktujących prezentowanie się gdzieś jako najgorsze zło. Osoby z niepełnosprawnościami są wśród nas. Jednak czy szkoła faktycznie jest dopasowana do ich potrzeb? Istnieje wciąż wiele barier architektonicznych i finansowych. Debata Młody Głos Europy rozpoczyna w Polsce cały cykl spotkań, konferencji i debat, które będą się odbywać w ramach konferencji w sprawie przyszłości Europy. Prezydent Francji otworzył konferencję poświęconą przyszłości Europy. Wygłosił też przemówienie w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Okazją było Święto Europy. Otwierając cykl debat i konsultacji społecznych w sprawie reformy Unii, prezydent Emmanuel Macron podkreślił, że kryzys sanitarny związany z pandemią pokazał słuszność europejskiego modelu. Wspólnie przetrwaliśmy ten kryzys, ponieważ od 71 lat budowaliśmy to, co nie było wcale oczywiste. Przetrwaliśmy przede wszystkim dzięki Europie Solidarności. Nigdzie indziej na świecie nie dano takiego pierwszeństwa ludzkiemu istnieniu. W Europie wybraliśmy solidarność i humanizm. Emmanuel Macron powiedział również, że konferencja na temat przyszłości Europy będzie okazją na zastanowienie się nad słabościami Unii. Nie możemy mieć solidarnej Europy, jeżeli nie bronimy suwerenności naszego terytorium. Prezydent Francji podkreślił, że Europa powinna zająć się relokalizacją strategicznych branż przemysłowych, ale także przyspieszeniem inwestycji i wzmocnieniem współpracy w dziedzinie polityki zdrowotnej. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Zaczyna się ostatnia część wydarzeń online, które odbywają się dziś w ramach pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Trwa drugi dzień imprezy, która w tym roku odbywa się pod hasłem Klimat i my. Jak mówi rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka, na zakończenie dzisiejszego dnia zobaczymy pokaz przygotowany specjalnie na finał. Skupimy się na dwutlenku węgla, na tym, o co cały ambaras, o tym, jak dwutlenek węgla wpływa na atmosferę i w jaki sposób my go do niej dodatkowo dostarczamy, a także o tym, co możemy z tym wszystkim zrobić. Oczywiście będą również eksperymenty. Tradycyjnie już 19:10 mniej więcej ten pokaz będzie na antenie, bo to będzie taka wisienka na torcie tegorocznego pikniku naukowego. Dzisiejsza transmisja z pikniku naukowego zakończy się o 19:30. Piknik będzie trwał do piątku. Plan wydarzenia i transmisje są dostępne na stronie piknik.naukowy.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś słonecznie, chmury możliwe są jedynie na północy kraju, ale nie należy spodziewać się deszczu. Od 13 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 24 na zachodzie. Słoneczna i ciepła aura utrzyma się też w pierwszej połowie tygodnia. Ochłodzenie spodziewane jest od czwartku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Niespełna 14 minut po 18, teraz kolejna stała pozycja trzeciej strony medalu, a więc Trójkowy Dom Kultury Fizycznej. Dziś w jego ramach zajrzymy na grochowski tor Orzeł. To kolarski tor, relikt sportowy, który w stolicy Rzeczpospolitej Polski, podobnie jak szereg innych obiektów, dość wymienić Sarmatę, Marymont, Stadion Warszawianki, czeka aż haniebnie przejmą go deweloperzy, by postawić tam kolejny blockhouse. Dariusz Urbanowicz pojawił się z mikrofonem na nieformalnych 49. urodzinach toru kolarskiego Orzeł. A naszym przewodnikiem jest Henryk Kwiatek z inicjatywy Nowe Dynasy. Otwieramy Trójkowy Dom Kultury Fizycznej. Tu się łączy wiele aspektów, nie tylko właśnie stricte sportowe. My też tutaj jakby o tym miejscu nie myślimy w kontekście w ogóle sportowym. Raczej nam zależy na tym, żeby w oparciu o tą infrastrukturę zbudować tutaj nowe miejsce społeczne po prostu. Miejsce spotkania kultury, sztuki i sportu po prostu. Spotkania się tych sąsiadów tutaj, którzy będą na co dzień pewnie beneficjentami tego. Będzie to prowokacja na przykład dla mnie, jak mieszkańca dzielnicy Zawisły, żeby przyjechać tutaj sobie pojeździć w bezpiecznym miejscu na torze. Gdyż w mieście oczywiście ja się czuję na rowerze bezpiecznie, ale nie każdy ma taki, powiedziałbym, duży poziom tolerancji, a tor stwarza ci idealne warunki do tego, tak? Masz po prostu wydzieloną strefę, gdzie ty jako kolarz możesz jeździć, rozwijać się i po prostu trenować, nie ulegać kontuzjom, nie ulegać różnym zagrożeniom, które napotykamy codziennie w otwartym ruchu. Rocznica nie okrągła, ale przynajmniej się pierwiastkuje. Nie wiem. Jesteś humanistą, tak? Artystą. Nie można wejść na obiekt Dynasów, klub Orła? Można czy nie można? No. Można. Chwilą widzieliśmy dwóch młodych chłopców, których to ogrodzenie nie powstrzymało, ich optymizm był większy niż ten płot. Co oprócz tego płotu utrudnia zadanie, żeby na niego wrócić z rowerami? Całą sytuację komplikuje niejasna intencja zarządcy tego terenu teraz, czyli dzielnicy Praga Południe. Tak naprawdę nie wiemy do końca, co by chcieli w zamian. Nie chcą toru i dlaczego nie chcą, nie pytaj mnie, bo też tego nie mówią, dlaczego nie chcą, tylko tak naprawdę szukają jakiegoś innego sposobu na tą działkę, innego pomysłu na tą działkę, co nam się wydaje zupełnie absurdalne, gdyż w XXI wieku, mając coś, co potwierdza to, że miasto chce skręcić w kierunku rowerów, chce być zdrowym miastem, zielonym miastem, aktywnym miastem, gdzie są ludzie, którzy mogą robić różne rzeczy, mając taką perełkę, którą wystarczyłoby tylko wyremontować i oddać tymże przyszłym użytkownikom miasta, oni chcą to zburzyć. Ten tor jest faktycznie. No jest, ma historię, jest legenda, tu już nic nie trzeba wymyślać, to wszystko stoi, tak? A był jeden z pomysłów, w którym ma dzielnica, żeby tor przeciąć, wiesz? Żeby ułatwić wejście na śródtorze, to najlepiej tor przeciąć. Na wirażach. Czyli Barea wiecznie żywy. Tak, miś też tutaj był kręcony. Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. A jednym z pomysłów też, jakie kiedyś nam się obiły o uszy, to był na przykład taki pomysł, żeby zachować historię o torze i pamięć o torze w postaci wyłożonej kostki właśnie w kształcie wirażu, wiecie, żeby to wszystko usunąć, ale że pamiętamy o tym, że tu był kiedyś tor koralski, oczywiście szanujemy historię tego miejsca, no to był taki właśnie bardzo ambitny pomysł, tak, żeby właśnie zrobić tam w tamtej części działki po prostu alejkę w kształcie wirażu, po prostu z kostki Bauma, no cudowne. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny, w oparciu o 6 instytucji, który sobie zgnije do jesieni na świeżym powietrzu. I co się wtedy zrobi? Protokół zniszczenia. Tor dokładnie ma 333 metry, czyli to jest poprzedni standard tak naprawdę dla torów kolarskich. Gdyż obecnie tory się buduje 250-metrowe i na przykład nasz pruszkowski tor dokładnie ma tyle, 250 metrów. Ten jest 333 metry, co daje po przejechaniu trzech okrążeń po prostu kilometr, tak? Czy później po przejechaniu wielokrotności 4 kilometry, czyli te takie standardowe długości, w których zawodnicy się mogą ścigać. Więc tu pan podejmuje się, można powiedzieć, całej tej sprawy, bo pan ma helikopter. Znaczy w każdej chwili może pan mieć. Mogę mieć. Z tym, że godzinę wcześniej muszę o tym wiedzieć. Ile lat już walczycie o ten tor? Pierwsza akcja, jakby pierwsza inicjatywa Nowych Dynastów się zawiązała w 2014 roku, jak ja tu mówię, pierwsza fala, a druga fala, no ile my teraz działamy już w trafie? Od 16 roku. 5 lat jakby prowadzimy działania. Na samym torze nam się nic nie udało zrobić, bo jak mówię, oficjalnie nie możemy tam wejść. No w pewnym momencie się wkurzyliśmy i po prostu weszliśmy i posprzątaliśmy w czynie społecznym, powtarzając ten gest z 2014 roku. Więc wysprzątaliśmy tą wstęgę, usunęliśmy roślinność i wszystko i to sprowokowało miasto do tego, że po pierwsze ogrodzono tor, czyli nie ma już dziur w torze. Dwa, uprzątnięto też śródtorze z syfu, no bo generalnie wiadomo, miejsce przez wiele lat spełnia funkcję po prostu takiego lokalnego placu zabaw dla co odważniejszych osób. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miejsce społeczny w oparciu o 6 instytucji, który sobie zgnije. Kalbarczyk, projektant tego toru, wymyślił, tutaj wiesz, uprzedził. To jest nie byle kto, prawda? Tak, tak. On też jest autorem toru łyżwiarskiego Stegny, ale on to przewidział, te wszystkie szalone pomysły radnych z XXI wieku i w XX wieku, pod koniec tegoż, wymyślił to, że jest tunel po prostu pod wirażem, tak? Że jak się chce go przecinać. To jest miś na skalę naszych możliwości. Nie trzeba, wystarczy przejść po prostu przejściem podziemnym, nie należy się bać. A dla osób na przykład niepełnosprawnych, które by chciały dostać się na ten tor, od strony mińskiej jest rampa, tak? I tak naprawdę można po tej rampie spokojnie sobie wjechać na koronę toru i spokojnie zjechać na śródtorze. Więc tak naprawdę tor wydaje się być wręcz zbudowany dzisiaj. Pełni po prostu wszystkie funkcje, które powinien pełnić współczesny obiekt sportowy. I nikt nie ma prawa się przyczepić. Tyle, że jest ciut zaniedbany. No i my staramy się, że tak powiem, zwrócić uwagę na ten obiekt i to zaniedbanie zmienić w zadbanie i stworzenie fajnej przestrzeni dla mieszkańców, który tutaj po prostu przybywa. Tak? My, czyli kto? My, czyli inicjatywa Nowe Dynasy, my warszawiacy, my mieszkańcy tego pięknego. Nie, mieszkańcy Warszawy, warszawiacy po prostu i osoby, które tutaj żyją i identyfikują się z tym miastem. W 2002 roku Thor zagrał w filmie Deal, który wam polecam zobaczyć, dzieje się na Pradze, bardzo fajna fabuła, kryminalna. Jest piękne ujęcie, gdzie jeszcze widać nieistniejące już dzisiaj budki sędziowskie i inne obiekty, które stroiły śródtorze naszego pięknego obiektu. No a później tak naprawdę został totalnie zapomniany, aż do momentu, kiedy pojawiliśmy się my. To chyba czas na tor, to albo jakieś przemówienie. To jeszcze ja, Jarząbek Wacław, bo w zeszłym tygodniu nie mówiłem, bo byłem chory. Ja nie umiem kroić tortu, więc nie wiem, jak ktoś jest sprawny i... Przeciąć tor? No właśnie, czy nie chcesz? Nie. Przede wszystkim wam chciałem bardzo podziękować, że chciało wam się tutaj przyjechać, być z nami na pierwszej celebracji okrągłej 49. rocznicy toru kolarskiego Orzeł, który tutaj widzicie za nami. Łubu-dubu, łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam! Jest to pierwszy wiraż, gdyż za tym budynkiem była linia startowa, tutaj zawodnicy ruszali, to był pierwszy wiraż, potem była druga prosta i wiraż finałowy. Za wami stoi też bardzo fajna historia, czyli budynek klubowy, który powstał dużo, dużo wcześniej niż sam tor, bo on powstał w 1937 roku, przed dzień wojny. I autorem tego obiektu jest Maciej Nowicki i Zbigniew Karpiński. Zbigniewa Karpińskiego możecie kojarzyć, jak sobie pojedziecie na przykład do domu w centrum i te trzy wieżowce, które tam stoją i pasaż wiecha, który jest oraz domy centrum i całe tamto zaaranżowanie ściany wschodniej z jego autorstwa. A sam Nowicki po prostu no, był wielkim architektem, tak? Więc tak naprawdę nie tylko tutaj mamy historie sportowe, nie tylko mamy historie, powiedziałbym, zdrowotne, krzepiące naszą kulturę fizyczną, ale też mamy po prostu historię architektury, którą warto zachować dla potomnych i my jako inicjatywa Nowe Dynasy staramy się miasto przekonać do tego, przede wszystkim dzielnicę, może nie miasto, żeby uwierzyli w potencjał tego miejsca, żeby nie wymyślali go na nowo, tylko w oparciu o to, co za nim stoi, po prostu wykorzystać jako nową, fajną przestrzeń dla mieszkańców okolicznych. Dobra informacja jest taka, że działania grupy Nowe Dynasy, nawiązującego do przedwojennego toru na Powiślu, dała pierwsze efekty. Tor Kolarski Orzeł zostanie wpisany na gminną listę zabytków. Wkrótce mają odbyć się konsultacje społeczne. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie. Tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Rozpoczął się pierwszy Grand Tour tego roku, tego sezonu kolarskiego, czyli Giro d'Italia, 104. edycja. Dwa etapy za nami. Pierwszy, czyli jazdę na czas, indywidualną czasówkę, wygrał wczoraj Filippo Ganna. No jest niesamowity mistrz świata, ale jeździ tak naprawdę jakby był dopiero na dorobku, walczy niesamowicie. Dziś z kolei finisz z grupy i Team Merlier wygrał, Alpecin Phoenix. Porozmawiamy sobie chwilę o Giro. Aleksandra Górska jest z nami na antenie, dziennikarka portalu naszosie.pl. Witam cię, Olu, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. No, ja dziękuję, że skorzystałaś z tego zaproszenia i od razu przechodzę do rzeczy, ponieważ dwa etapy za nami, tak jak powiedziałem. Działo się coś fajnego? Wczoraj na pewno. Był to bardzo krótki etap jazdy indywidualnej na czas. 9 minut z haczykiem. Tak, bo wystarczyłoby, że byłby nieco krótszy, żeby już nazwać go prologiem i wtedy cała matematyka wysiadła. Nagle nie liczylibyśmy etapów do 21, tylko do 20. Same problemy, więc organizatorzy nieco go wydłużyli. A różnice na mecie były i tak większe, niż bym się spodziewała, myśląc o tych kolarzach, którzy na dalszych etapach powinni walczyć o jak najwyższe miejsca w klasyfikacji generalnej tego wyścigu. Wygrał Filippo Ganna, mistrz świata jeżdżący w koszulce tęczowej, właśnie przynależnej czempionowi. Widziałaś jego rower? Podobał ci się? Pinarello, tak. Włoska robota. Słyszałam też, ile kosztuje, prawie ile? Tyle co mój nowy samochód, więc 25 tysięcy euro podobno. To nie ale mało. Też powiedzmy sobie szczerze, że ten rower sam nie jeździ i jednak ta 10-sekundowa przewaga nad kolejnym kolarzem, drugim wczoraj na etapie, czyli Edoardo Affinim, na tak krótkiej trasie to jest bardzo dużo i to jednak jest zasługa Filippo Ganny, a nie jego bardzo drogiego roweru. To prawda, przede wszystkim nogi się liczą. Jak ci się zapowiada ten wyścig? Ja czytam twoje właśnie teksty, które poprzedzają start wyścigów kolarskich, no i jestem urzeczony. Na szosie.pl można sobie przeczytać właśnie zapowiedź chociażby Giro. I co ciebie urzeka w tych zapowiedziach, w tym jak wyglądają poszczególne etapy? To będzie bardzo kameralny wyścig jak na Giro d'Italia, tak go odbieram, ponieważ w ciągu zeszłych, poprzednich 10 lat organizatorzy Giro robi naprawdę bardzo wiele, żeby ten wyścig był w stanie komercyjnie rywalizować z Tour de France i to się udało, tylko że robili to po włosku, czyli robiąc wszystko mocniej, bardziej i z dużą dawką konfetti. Natomiast ta tegoroczna edycja jest taka bardzo stłumiona, lokalna, powiedziałabym. Są oczywiście wielkie nazwy, są ikoniczne przełęcze, ale jest też bardzo dużo podjazdów, które nigdy wcześniej nie były pokonywane w ramach Giro d'Italia. Jest dużo miejsc, które na mapie Giro d'Italia nigdy wcześniej nie było. Jak mówię, te najbardziej znane miejscówki są podawane niejako przy okazji i nie jesteśmy bombardowani tym wszystkim, co w Italii jest najpiękniejsze, najważniejsze, najpopularniejsze turystycznie. No właśnie, zajrzymy troszeczkę za tę fasadę, którą znamy z dotychczasowych edycji. Podobno będzie też trochę etapów takich nieoczywistych, że kolarze zjadą z asfaltów. Tak, będzie jeden finisz na szutrowym podjeździe w Apeninach. Bardzo się zapowiada ciekawie. Oczywiście wcześniej w Giro d'Italia etapy z takimi podjazdami się zdarzały, bo szutrowy jest całkiem spory odcinek Colle delle Finestre. Takie podjazdy też zdarzają się w Tour de France, ale tam są serwowane raczej w środku etapów, czyli bardziej jako ciekawostka niż czynnik decydujący. Natomiast tutaj na tym podjeździe zdarzyć może się wiele i drugi taki etap to oczywiście są bardzo znane białe drogi Toskanii w okolicach Sieny, które też Strade wcześniej Bianche, wiosną, znamy je. Pokonywane są w Stradę Bianche, tak. To zdaje się teraz jest ulubiony wyścig jednodniowy publiczności, więc myślę, że wielu słuchaczy doskonale wie, o czym teraz mówimy. Oczywiście. I no, szutry teraz popularna sprawa, bo rowery gravelowe biją rekordy popularności. No biją, jeśli są dostępne, bo na razie są niedostępne, bo ciężko kupić. Tak, podobno jest z tym ciężko, ale jak zobaczyłam te dwa etapy na szutrach, to też sobie pomyślałam, że Giro postanowiło być trochę bardziej hipsterskie też w tym roku. I za to je lubimy, za to je kochamy. A ty za co najbardziej cenisz Giro d'Italia? Co dla ciebie jest takiego najbardziej ujmującego? Oczywiście kobiety lubią róż, więc pewnie też dlatego. Och tak, bo ten, no nie chodzi o to, że koszulka lidera jest różowa, ale ten odcień. On jest niezwykle twarzowy, bo nie widziałam jeszcze osoby, która wyglądałaby w nim źle i to jest wartość dodana, oczywiście, że tak. Natomiast mnie urzeka sama narracja Giro d'Italia, bo kolarstwo to oczywiście samo w sobie jest w pewnym sensie opowieść drogi. Natomiast organizatorzy Giro d'Italia mają ten dar, że wartością dodaną jest płaszczyzna emocjonalna, która jest wpisana w te obrazy, które oni pokazują, bo każdy etap Giro d'Italia to jest majstersztyk również od strony wizualnej. To jest dla mnie niezwykle istotne. A z drugiej strony z tych trzech wielkich turów, Giro d'Italia jest dla mnie najbardziej ekstremalne. Przyjęło się mówić w kontekście trasy Giro d'Italia, że ona jest zbalansowana, ale to tylko oznacza, że oprócz gór, które są na przykład domeną Vuelty, jest też zazwyczaj, choć nie w tym roku, całkiem sporo kilometrów jazdy indywidualnej na czas, co w teorii oznacza, że powinien ten wyścig wygrywać kolarz najbardziej wszechstronny. Natomiast na tym to zbalansowanie się kończy, bo Giro d'Italia to są najtrudniejsze podjazdy. Giro d'Italia właśnie często to są najdłuższe odcinki tej jazdy indywidualnej na czas. Giro d'Italia, ponieważ jest rozgrywane ciągle wiosną, to jest bardzo zmienna pogoda i wyścig niezwykle trudny w warstwie taktycznej do kontrolowania przez ekipy. No właśnie, ja myśląc o Giro d'Italia mam przed oczami zdjęcie, jest to Passo de Stelvio, czyli taki z jednego z Cima Coppi, nie wiem czy tym razem jest Cima Coppi, czyli najwyższy podjazd, najwyższy punkt, na który się zawodnicy wspinają. Takie jak się przedzierają przez śnieg, gdzieś tam jest jakaś po lawinie, jest troszeczkę odśnieżone, ale zawodnicy biegną, brodzą z rowerami na ramieniu przez śnieg, przechodzą przez jakąś zaspę. To jest coś niesamowitego, takie obrazy, którymi się wyświetla, jak myślę o Giro d'Italia i no nie ukrywam, że jest to element gry pewny, bo czasem się zawodnicy właśnie poletą się wspina gdzieś tam wysoko, wysoko, już na wysokość lodowców, a potem się wchowają gazety pod koszulki, żeby się w miarę ogrzać, ogrzać to może nie, ale nie wychładzać się za bardzo na zjazdach. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, dziękuję za obecność na antenie. Aleksandra Górska z portalu naszosie.pl. Bardzo dziękuję. Opowiadała nam o kolarstwie w pięknym stylu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny, the girl is singing songs to me beneath the moon. I'm had to say I'd be there waiting for. Prawie 37 minut po 18 w trzeciej stronie medalu rozpoczynamy odliczanie do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Raport olimpijski dziś bardzo lekko atletyczny. Rozpoczął się bowiem sezon konkurencji rzutowych, lecz najpierw zajrzymy do Tokio. No właśnie, ponad 400 sportowców, w tym m.in. Amerykanin Justin Gatlin, mistrz olimpijski z Aten w biegu na 100 metrów, bierze udział w testowych zawodach lekkoatletycznych na stadionie olimpijskim w stolicy Japonii. Organizatorzy Igrzysk próbują dopracować wszelkie procedury związane ze środkami zaradczymi dotyczącymi pandemii koronawirusa. Zawody w konkurencjach biegowych na 100 i 200 metrów, skoku o tyczce, skoku wzwyż, rzucie oszczepem, pchnięciu kulą i trójskoku odbywają się bez udziału publiczności. Trening w konkurencjach rzutowych to specyficzna i nieco oddzielna kategoria lekkiej atletyki. Oprócz pchnięcia kulą, rzuty oszczepem, dyskiem ani młotem nie odbywają się w sezonie halowym. Miotacze mają zatem krótki okres startowy. Polacy w końcu po pierwszych sprawdzianach i trzeba przyznać, rzucali ze zmiennym szczęściem. Nieudanie inaugurował sezon Paweł Fajdek. Czterokrotny mistrz świata od tego sezonu współpracuje z mistrzem olimpijskim z Sydney 2000, Szymonem Ziółkowskim. Debiut startowy pod okiem nowego trenera nie wypadł zbyt okazale. Pierwsze rzuty w splicie do udanych nie należały. Czwarte miejsce i wynik poniżej, znacznie poniżej oczekiwań. 74 metry, 48 centymetrów. Triumfował 39-letni Turek Esref Apak z wynikiem 75 metrów, 99 centymetrów. Według statystyków to najsłabsze rozpoczęcie sezonu w wykonaniu Fajdka od 10 lat. Dyrektor sportowy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Kęcki wstrzymuje się z oceną startu czterokrotnego mistrza olimpijskiego. Na ten moment nie ma żadnych niepokoi. Jesteśmy na początkowym etapie pierwszej części okresu startowego. Myślę, że Paweł będzie walczył o udział w drużynowych mistrzostwach Europy i tam pokaże swoje możliwości. Więc na dzisiaj jeszcze dajmy troszeczkę chwilę spokoju zawodnikowi, trenerowi, aby przetworzyli to pracę i spokojnie możemy w kolejnych startach się spodziewać odpowiedniego poziomu sportowego, taki jaki zawsze prezentował Paweł. Czwarte miejsca zajęli w splicie również kulomioci. Jakub Szyszkowski pchnął 20 metrów i 16 centymetrów. Klaudia Kardasz uzyskała 17 metrów 81 centymetrów. Miała jednak spore pretensje do arbitrów. Sędziowie mi wpalili pchnięcia, tak jak zawsze. Nawet pokazywaliśmy im nagranie, że ja nie nastąpiłam z góry na próg, tylko wypróg. I oni dlatego palili mi te pchnięcia. Myślałam, że będzie trochę dalej, ale chyba i tak nie jest źle. Treningi na to wskazywały, ale wiadomo, że pierwsze starty rządzą się swoimi prawami. Lepiej spisali się nasi młociarze w Kielcach. Medalista olimpijski z Rio de Janeiro Wojciech Nowicki uzyskał solidną odległość 77 metrów 80 centymetrów. Tym wynikiem objął przewodnictwo na europejskich listach. Oczywiście wszyscy czekamy na rzuty powyżej 80 metrów. Gdzieś tam w granicach 78 można było jeszcze rzucić się, pokusić, no ale nie wyszło, ale na pierwszy konkurs dobrze, bo tak naprawdę nie mam formy, więc w ogóle jak na pierwszy start, tak i wejście w sezon, to fajnie, że równo, wszystkie rzuty utrzymane, żaden nie był spalony, więc to jest dobra podstawa, żeby pójść w górę, tak to widzę, no bo to nie były jakieś tam super szybkie rzuty czy coś, więc jeszcze jest na pewno rezerwa. Myślę, że tak ze startu na start jeszcze coś tam będę dokładał, tak powiem. Wśród pań Joanna Fiodorow i Katarzyna Furmanek miotały powyżej 70 metrów, co jest granicą przyzwoitości. Wicemistrzyni świata, zwana przez przyjaciół Fiedzią, uzyskała 72 metry i 52 centymetry, a sensacja ubiegłego sezonu Kasia Furmanek 71 metrów 27 centymetrów. W konkursie kulomiotów w Kielcach wystartował Michał Haratyk, mistrz Europy z 2018 roku z Berlina. Zwyciężył wynikiem 20 metrów 91 centymetrów, jak przyznał. Stać go na lepsze wyniki. No starty każdy inny mam. 20-90, nie ma się co tam. Jest mały, więc z jednego wyniku się nie wyciąga statystyki. Miałem dalsze pchnięcie tam spalone, no jakby no nie mówię, no to jest pierwszy start, nie ma się czym przejmować. Trzeba być na dalekie pchanie, nie ma czasu na budowanie formy. Teraz jestem po wypoczynku po prostu. No, zrobiliśmy ciężki obóz, wypocząłem przez tydzień, dużo odpoczywałem, mało trenowałem, więc teraz jedziemy na obóz i zobaczymy w Ostrawie. I przenosimy się jeszcze raz do Splitu. Wczoraj startowała tam Ewa Różańska, wygrała zawody grupy B. teoretycznie i zapewne praktycznie nieco słabszej, ale rezultatem 67 metrów 46 centymetrów uzyskała kwalifikację na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, które w lipcu odbędą się w norweskim Bergen. A dziś w rzucie młotem kobiet w splicie sensacja, bo Malwina Kopron pokonała Anita Włodarczyk. Najwybitniejsza młociarka w historii wraca jednak dopiero do rywalizacji po 3 latach przerwy. Malwina Kopron uzyskała 72 metry i 87 centymetrów, Włodarczyk 72,37. Przeciętnie sezon zainaugurował brązowy medalista Mistrzostw Świata 2015 roku Robert Urbanek. Dyskobol zajął dopiero 10 miejsce rzutem na odległość 60 metrów i 15 centymetrów. 14 był Bartłomiej Stój z wynikiem 58,78, a wieczorem ma rzucać w splicie Maria Andrejczyk. A ja jestem ciekawy bardzo formy Marysi Andrejczyk, która oczywiście sensacja igrzysk w Rio. 4 miejsce, rekord Polski fantastyczny, potem kontuzja i w zeszłym sezonie naprawdę już zaczęła rzucać na światowym poziomie. Także czekamy, być może dzisiaj wieczorem w serwisach informacyjnych albo jutro rano poddyktujemy te wyniki. Kwadrans z małym okładem, godzina 19. Jeszcze mamy chwilę w trzeciej stronie medalu i tę chwilę dedykujemy futbolowi i to futbolowi no, przez związanym z futbolowi związanym z najlepszą ligą świata, więc Ekstraklasa. Jesteśmy na linii teraz z Kubą Nizińskim, który jest oczywiście naszym człowiekiem w Małopolsce, w Krakowie. No i coś tam się dzieje, znów jakiś ferment w Wiśle Kraków. Co tam się wczoraj wydarzyło, Kuba? Dzień dobry Państwu, witajcie Panowie. Faktycznie tutaj jakby nie było miesiąca bez delikatnego fermentu, to bylibyśmy absolutnie nieszczęśliwi, ale z drugiej strony, patrząc na całą sytuację z naszego perspektywy dziennikarskiej, to jest o czym mówić. Oczywiście Peter Chybala, mamy wszyscy wrażenie w Krakowie, że znudził się już Wisłą Kraków i kto wie, czy po sezonie nie zakończy pracy właśnie w Wiśle. Te ostatnie mecze bez wygranej, wiele tych meczów było, powodują, że nie najlepiej dzieje się w Wiśle Kraków też, jeżeli chodzi o taką emocjonalną stronę, no bo też nie ma chemii w drużynie, a Peter Chybala chyba jest jednak troszeczkę w tym momencie myślami już gdzie indziej. Niektórzy mówią, że już myśli o innej pracy, niektórzy także mówią, że Peter Chybala na przykład podczas Mistrzostw Europy ma być specjalistą piłkarskim dla jednej ze stacji telewizyjnych niemieckich, o czym nie wiedział zarząd Wisły Kraków. I tu jest kolejne pole do delikatnego konfliktu, ale faktycznie, wczoraj panowie pewnie widzieliście tę sytuację, która po jest... Po rzucie wolnym zamienionym na bramkę przez Kubę Błaszczykowskiego. Błaszczykowskiego. Bramka, tak. I co tam się tak wydarzyło? Jest, 78. Taki... minuta. Mhm. Co tam się wydarzyło? No bo on pobiegł do ławki, ale nie rzucił się w objęcia niemieckiego szkoleniowca. Muszę opowiedzieć całą sytuację taką wcześniejszą. Jakub Błaszczykowski w wcześniejszych meczach był w jednym z meczów odsunięty w ogóle od składu. Miał się pojawić na treningu juniorów, nie zagrał w tym meczu. Mówi się także o tym, że Peter Chybala nie ceni Kazimierza Kmiecika, legendy Wisły Kraków, legendy zresztą polskiej piłki, polskiej ekstraklasy, że traktuje go trochę z góry, że chciał wpłynąć na zarząd, żeby go usunąć generalnie z prowadzenia drużyny, czy z bycia przy drużynie. Dodatkowo także tutaj chodzi o Rafała Boguskiego. No, Peter Chybala chciał absolutnie mieć wszystkie karty w ręku. To on chciał w Wiśle Kraków rozdawać te karty. No i zapomniał niestety też o tym, że Jakub Błaszczykowski jest współwłaścicielem klubu. I ta sytuacja po rzucie wolnym. Kuba został 6 minut wcześniej wpuszczony na boisko. Ustawił piłkę na 20 metrze w 78 minucie. Uderzył po ziemi. Jest gol. I zamiast, no właśnie, jak zazwyczaj bywa w takich sytuacjach, podbiega do trenera, przybija mu piątkę, on przebiegł koło Petera Chybali i rzucił się w ramiona Kazimierzowi Kmiecikowi, podbiegł do nich także Rafał Boguski. No, to wydarzenie i ten gest mówi, prawda, właściwie za wiele, wiele słów, opowiada jednoznacznie, jaka sytuacja panuje w Wiśle Kraków. No właśnie, a to chodziło też, chodzi też może o to, o ten gegenpressing, tak? To, bo ja mam wrażenie, że tutaj Chybala jest właśnie utożsamiany z tą trochę kontrowersyjną taktyką. No, ja myślę, że taktyka to pewnie gdzieś też z tyłu głowy piłkarzy jest, ale myślę, że bardzo źle się mówi o kontaktach Petera Chybali z członkami nie tylko sztabu tej drużyny piłkarskiej, ale także z pracownikami klubu, że Peter Chybala właściwie do minimum ogranicza swoją współpracę z ludźmi w klubie, że była podobno taka sytuacja podczas Wielkanocy, że poprosili piłkarze Petera Chybale, żeby może troszkę później odbył się trening w niedzielę wielkanocną, żeby mogli oni zjeść śniadania razem ze swoimi rodzinami. On powiedział absolutnie nie, mają być rano na treningu i oni już zasuwali od samego rana. Więc widać, że tutaj tej nici porozumienia nie ma. Mówi się także, że Peter Chybala też już gdzieś tam myśli o zupełnie innym miejscu na ziemi, chociaż wczoraj przed meczem powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że chce dograć z drużyną, dopracować do końca swojego kontraktu, czyli do przyszłego roku. Oczywiście Wisła Kraków nie ma zbyt wielu pieniędzy w kasie, więc zwolnienie kolejnego trenera zdecydowanie by wpłynęło negatywnie. Tak jest, negatywnie na budżet, natomiast podobno jest taki zapis, że mogą się rozstać nie ponosząc aż takich kosztów. Myślę tutaj o ekipie Białej Gwiazdy. No, gdzieś pojawia się w tunelu nazwisko Marcina Brosza, który żegna się po tym sezonie z Górnikiem Zabrze, że podobno Wisła Kraków jest nim zainteresowana. Czyli i że to teraz ten kierunek. Karuzela trenerska się kręci, jak zwykle te same nazwiska. Bardzo, bardzo dziękujemy. Kuba Niziński, prosto z Krakowa. Dziękuję bardzo. Poinformował. Ja tylko przypomnę, że wczoraj Wisła Kraków przegrała z Lechem Poznań 1-2. No a teraz, drodzy Państwo, to na co czekają sympatycy europejskiej piłki, a więc rozpoczynamy tradycyjny element trzeciej strony medalu, przegląd lig zagranicznych, a rozpoczynamy od Premier League. Gerrard! Corner taken, digs in! United score! Wayne Rooney! City nadal czeka, nadal nie ma koronacji. Na jego drodze stanęła Chelsea. And it's a winning goal for Marcus Alonso. A nie pomógł też Aguero. Panenka dla ubogich, tak można opisać sposób, w jaki wykonał karnego. Można też go opisać tak. Oh dear. No właśnie. W każdym meczu przydaje się nieco szczęścia, tym razem szczęście było po naszej stronie. Świetne zwycięstwo, dobra reakcja na straconą bramkę w pierwszej połowie. Ważny jest też kontekst. Mieliśmy jeden dzień mniej na odpoczynek, no i przed chwilą wygraliśmy z samym Realem Madryt. To trener Tuchel, który znalazł chyba patent na Pepa Guardiolę po przegraniu pierwszych trzech pojedynków z drużynami Hiszpana. Bilans z ostatnich czterech jest godny pozazdroszczenia. Dwa remisy, dwa zwycięstwa. A Hiszpan, jak to zwykle bywa, w obliczu porażki wybiera postawę stoicką. Przed nami 5 dni. W tym sezonie chyba nigdy nie mieliśmy takiej przerwy. Odpoczniemy, przygotujemy się do meczu z Newcastle. Newcastle, które sprawiło nieprzyjemną niespodziankę Leicester, wygrało 4-2, a kibice Lisów od razu przypomnieli sobie poprzedni sezon. Wtedy do ostatniej chwili wydawało się, że Leicester zagra w Champions League, a potem wydawać się przestało. Teraz niespodziewana porażka sprawia, że Liverpool i West Ham nadal mają szansę na zafundowanie ekipie Brendana Rodgersa powtórki z historii. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. Dzisiaj FC Köln dostał mocno po ogonie od Freiburga 1-4. Eintracht Frankfurt zremisował z Mainz 1-1. Trwa mecz Herty Berlin z Arminią. Bielefeld jest 0-0 i doliczony czas gry pierwszej połowy. Jesteśmy zatem w Niemczech. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze mistrz jest już znany. Bayern Monachium mistrzem Niemiec po raz 31 w historii. Tylko jedna drużyna spośród najlepszych 5 lig w Europie może pochwalić się 9 tytułami z rzędu. Juventus w Serie A w latach 2012-2020. Bayern zdobywa tytuły nieprzerwanie od 2013 roku. Tegoroczny przypieczętował z przytupem, pokonując Borussię Mönchengladbach aż 6-0. To był prawdziwy pogrom, a głównym oprawcą bezbronnych źrebaków okazał się oczywiście Robert Lewandowski. 3 gole i asysta to dorobek polskiego supersnajpera, który co rusz udowadnia, że nie ma takich rekordów, których nie można pobić. Na horyzoncie słynne osiągnięcie Gerda Müllera, który blisko pół wieku temu zdobył 40 bramek w jednym sezonie. Lewandowski ma teraz 39 trafień na 2 kolejki przed końcem. Mam szansę pobić ten rekord, ale na pewno nie będzie łatwo. Mamy jeszcze 2 mecze, a ja potrzebuję 2 goli. Muszę ciężko pracować. Pobicie takiego rekordu będzie czymś nieprawdopodobnym, szczególnie, że opuściłem kilka spotkań. Wierzę, że mi się uda. Faktycznie, osiągnięcie Roberta Lewandowskiego to prawdziwy kosmos. Polak strzela średnio prawie 1,5 gola na mecz. Ma więcej bramek m.in. od Werderu, Mainz czy Augsburga, nie mówiąc już o Arminii czy Schalke. Bayern czekają jeszcze mecze z Freiburgiem na wyjeździe oraz z Augsburgiem u siebie. Warto podkreślić, że Bawarczycy przystępowali do wczorajszego spotkania już w roli mistrzów. To za sprawą porażki RB Lipsk z Borussią Dortmund 2-3, przez którą Byki straciły szansę na tytuł. Najciekawszy mecz kolejki rozpoczął się trafieniem Marco Reusa. Prowadzenie Dortmundczyków podwyższył Jadon Sancho. Lipsk odrobił stratę bramkami Lukasa Klostermana i Daniego Olmo, ale w końcówce zwycięskie trafienie dla Borussii zanotował Sancho. Niezwykle zdeterminowana Borussia wygrała 5. ligowy mecz z rzędu i ma realne szanse na pierwszą czwórkę dającą udział w Lidze Mistrzów, co kilka tygodni temu wydawało się niemożliwe. Jednak są tylko 4 miejsca, a chętnych znacznie więcej. Trzeciej pozycji trzyma się Wolfsburg, który pokonał Union Berlin 3-0. Po pierwszym golu strzelec Josip Brekalo podbiegł do ławki rezerwowych i zademonstrował koszulkę Bartosza Białka, wspierając tym gestem obiecującego napastnika, który niedawno zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Szansę na Ligę Mistrzów stracił już Bayer Leverkusen, bezbramkowo remisując z Werderem Brema. W ostatnich 2 kolejkach jeszcze sporo się wydarzy. Walka o europejskie puchary i utrzymanie się w pierwszej Bundeslidze zapowiada się bardzo ciekawie. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Ciekawie także w Primera División, w meczu trwającym. 25. minuta, Villarreal przegrywa z Celtą Vigo 0-1. 19. minuta to bramka Miny. Natomiast dzisiaj także spotkanie Realu Madryt i Sevilla o 21. A co poza tym? O tym w raporcie naszego korespondenta. Raúl. La Liga Santander. Drugi majowy weekend oznacza pojedynki na szczycie. Jeden już za nami, a drugi dziś wieczorem. Ten rozegrany to starcie FC Barcelony z Atletico Madryt, czyli drugiej z pierwszą drużyną tabeli. Zapowiadany hucznie na mecz o mistrzostwo, pojedynek zawiódł jednak oczekiwania kibiców. Bezbramkowy remis na Camp Nou. Nie pomogły Barcelonie rajdy Messiego. Zdyscyplinowane taktycznie Atletico utrzymało pozycję lidera La Liga z dwupunktową przewagą nad Dumą Katalonii. A Blaugrane po czerwonej kartce sprzed tygodnia i karze dla Ronalda Koemana poprowadził jego asystent Alfred Schreuder. To musiał być trudny mecz. Przed zejściem Busquetsa w pierwszej połowie kontrolowaliśmy grę, później zaczęły się problemy, a z taką drużyną jak Atletico trzeba wykorzystać swoje 2-3 okazje. My ich nie wykorzystaliśmy. Powiedział Schreuder po meczu. Meczu, który katalońskie Mundo Deportivo nazwało Regalo al Madrid, prezentem dla Madrytu, bo Real dziś może objąć prowadzenie w tabeli, może wysunąć się na czoło wyścigu o mistrzostwo. Tylko, że Królewscy grają dziś z Sevillą, zespołem skazanym już na czwarte miejsce, z tym, że ewentualna wygrana dziś przybliżyłaby Sevillę do Atletico na 4 punkty, a do końca po dzisiejszym wieczornym meczu będą po 3 spotkania na głowę. Zapowiada się zacięta walka. Znak zapytania przy zdaniu, na czyją głowę włożymy koronę, rośnie. Wiemy już natomiast, że do La Liga Santander wróci w przyszłym sezonie Espanyol Barcelona. Ten zasłużony klub zapewnił sobie zwycięstwo na zapleczu hiszpańskiej ekstraklasy. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. W Mielcu cały czas 0-0, ekstraklasowy mecz Stali z Legią. Stal walczy o utrzymanie zaciekle, Legia ma już tytuł w kieszeni. No dziś jeszcze emocje żużlowe, nie mówiliśmy w ogóle o czarnym sporcie. Jestem fanem nazw klubów żużlowych. Elektrobox Włókniarz Częstochowa przegrał z Betardem Spartą Wrocław 38-52. To jest piąta kolejka żużlowej Ekstraligi. Dziś jeszcze mecz derbowy, 101 derby. A wiesz, kto się ściga w derby żużlowym? Uwaga. To jest derby ziemi lubuskiej oczywiście. Marwis PL Faluba z Zielona Góra i moje Bermudy Stal Gorzów Wielkopolski. Nie jest to łatwe. Bermudy fajne. Bermudy fajne. Podobno, nie byłem. No to co, będziemy się powoli żegnać. Trzecia strona medalu nieuchronnie zmierza do brzegu. Prawda? Kłaniamy się, prawda, bardzo nisko. Dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Krzysztof Łuniewski, Bogusław Solecki, Dariusz Urbanowicz. Słyszymy się za tydzień w niedzielę tuż po 17:00. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z MediaExpert oszalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? Jeszcze tylko 2 dni szalonych cen w MediaExpert. Na przykład zmywarka Whirlpool teraz za jedyne 1290, taniej o 600 zł. Srebrna lodówka Haier teraz za jedyne 1999, taniej o 600 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. No i wiesz, my mamy ten nasz sklep. Tam praktycznie wszystko kupujemy, bo czego byśmy nie potrzebowali, to mają. I super ceny mają, czego więcej chcieć. Ale że w jednym sklepie wszystko mają? Co to za sklep? No nasz, największy, Allegro. Jeżeli najważniejsze jest mieć ten swój ulubiony sklep, w którym jest wszystko, czego potrzebujesz, na Allegro mają nie tylko to, ale też darmowe dostawy i zwroty. A jak szukasz super ceny, to też mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy